demirəm. Keyfin əhv olur, nətərdir halı. Necə sınay bırak, necə sınay bırak. Pis deyiləm mən, mənə de görüm sən. Necə sınay bırak, necə sınay bırak. Necə sənay bırak.